Nalemi koyo kabasango na yo yo no no no no nanga ye ye Nandimi asolo yo sala kaboye yo no no e comingo deception yanga ina yo ongo no no e comi ongo deception yanga ina yo ongo no no e comi ongo deception Nono e mabea mukili ezwa kase biso bato Nasengi na yo osale langai inventaire ya basusi Yoye baka nono pasia moninga ndenge ekoswaka o Obanda moninga ezala kama be soki bazongisi ezala kama be yanga ina yo obanda ngona matonge bolingwa la jeunesse oyo ya la mule nono e nono e nono e Zwaka sebi sobato Nasengi na yo Osale langai Invente oya basusi Yoye baka nono Pasia moninga Ndenge eko swanga Obanda moninga Ezala kama be Soki bazongisi Ezala kama be Yanga ina yo Obanda ngona matonge Olingwa la jeunesse Oyo ya la mule Nono e Nono e Nono e Nalinga kayo mingi nono Voko misinga zoba nono Nasambela nazambe nono Abiki sanga pasileki Nalinga kayo mingi nono Voko misinga zoba nono Nasambela nazambe nono Abiki sanga pasileki Nananga na jamotema mama akamboi Nananga nalinga minge mama Nalinga kayo mingi nono Okomisinga zoba Nakosenga sena nzambe Abikisanga na masumo yo mama mama mama mama Abiki sangana baba sioyo Nakosenga sena nzambe Abiki sangana baba sioyo Mobali langa baba Nalinga kayo mingi nono Woko misinga soba nono Nono matema Nasambe la nasambe nono Nalingi yo mingi Abiki sangana pasireki Nalinga kayo mingi nono Nono mapendo Woko misinga soba nono Nono nakufa Nasambe la nasambe nono Kayo mwana ya taya Abiki sanga pasire